और उनके बाद यकीनन तुम्हें जमीन में बसाएंगे। यह है हर उस शख्स का सिला जो मेरे सामने खड़ा होने का खौफ रखता और मेरी वईद से डरता हो।